بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سورة النمل. மக்கி சுரத்து. நுசூலன் 48 நம்பர். பஸ்த சுரே ஷுவரானா நாசில் ஷுவேடே. ஆத்தர்தீப்து சுரத்துனுக்கி 27 நம்பர் தே. பஸ்த சுரே ஷுவரானதே. ரபத்ரி சுரத் தமக் கி சுரத் சரா பகணு வுஜுஹாத் உபானிதே. யவுதா ஹர்கல தமக் கி சுரத் இஃப்தித்தா அவ் இஃப்தித்தாம் பதர்கீபில் அல்குரான் சரவுஷு. نو ددی سورت افتتائی هم کولا پا ترغیب الی القرآن سرا دیو جنور پسی روڑو دوی موجا. ہر کلمہ کی سورت کے آیت نمبر 214 کی اولسل وانزر عشیرت کل اقربین چا اخبل نزدے ٹبر او یروا ندی سرن کے پی اللہ دو مثالون دا حیواناتو ذکر کئی چو گورا میگیتا او گورا ہدھتا. میگے او ملاچرگک او گورا دوانا دخل کو خیر لٹائی دخل کو اصلاح لٹائی. دلتا بیا اللہ دو مثالوں ذکر کئی درے موجا. ہر کلمہ کی سرند کی 213 کی اولستل نفی دا شرک فی دعا اللہ اکڑا. ندی سرند کی اللہ رب العزت نفی دا شرک فی العلم او دا شرک فی التصرف کئی. مخیویل چرا مدد چھ بوتنوے ندی سرد کی وئی چھ عالم الغیب او اختیار مندم ندی دیو جنور پسی روڑو. سلورم ہو جا. ہر کلمخ کی سرد کی آخرہ کی اول استل چھ ظالمان بپویشی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظالمان بپوشی بخبل انجام باندے ندی سرند کی اللہ دا اغا انجام تذکرے کولا چھے انجام بے سنگوی داغی تفصیل او وضاحت کولو دیو جنور پسی رو رو ہر کلمہ کی سرند کی واقعات سبع دا انبیاء ذکر شد پار دا تسلی وہ واقعات دا انبیاء ذکر شد تسلی دا پارا ندی سرند کی اللہ دو نور واقعات ذکر کئی دو نور دا انبیاء واقعات ذکر کئی دا تسلی دا پارا دیو جنور پسی روڑو او موجا ہر کلمہ کی سرند کے تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ذکر شوا ندی سرند کے دو مسئلے ذکر کئی یو زا عالم الغیب او دویم زا متصرف اشارہ دے خبر تکی جتا بیان کوا ستا دالت نم خبرداریم ستا دا مخالفین دالت نم خبرداریم اعظم و تصرفیم اختیار مندیم اختیار مشتا اختیار مندیم طالب نجات در کولو ستا منکری ستا دا منکرینو پا تبا کولو اللہ وی اختیار مندیم امتیازات دا صورت سورت ممتاز دے پا خبرو دا میگے باندے نمل وے لکھی گی میگی تا آیت نمبر اتلسم حتی اذا اتو علی وادی النمل قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم وے لے میگے او میگو دن شیخ پلو سڑو تا لا یحتمنکم سلیمان و جنوده دل نکی تاسو در سلیمان علیہ السلام و لخکر داغ وهم لا یشعرون غی قصدن بداکار نکی وهم لا یشعرون غی بنپویگی چه تاسو پلا رکھے سرد ممتاز دے پا خبر دمیگے باندے دویم سرد ممتاز دے پا تبسم او پا زہک دا سلیمان علیہ السلام باندے 19 نمبر ہے فتبسم زاہکم من قولها نمسکیش و خندیدن کے سلیمان علیہ السلام دا وینا دے دی میگینا درم سرد ممتاز دے واقعہ دا ہدہد باندے مولا چرگک ہدہد پہ جنے مولا چرگک اپا سر جتا جی داغ واقعہ ذکر کئی وتفقد الطیر فقال ما لی لا ار الہدہد ام کان من الغائبین سرد ممتاز دے پا آیت نمبر 21 باندے سلیمان علیہ السلام وی لعذبنہو عذابا شدیدا او لعذبنہو او لیأتینی بسلطان مبین چھے ملگرے دے غیر حاضر شو او بی اجازت دے چھوٹی کڑے دا چھے واپس رانشی نو یا ولا سزا ورکا کہ صحیح عذر پیش کو ٹھیک دا او کہ معقول عذر پیش نکو نہ سزا ولا ورکا بل سرد ممتاز دے پا مملکت دا بلقیس باندے ہدہد وی انی وجدت امرأتا تملکہم و اوتیت من کل شیئ و لہا عرش عظیم دغرنگی صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 30 باندے چھے بسم اللہ پا کی ذکر دا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً دا خط دا سلیمان دا طرف نہ دے اہم مضمون دارے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 34 باندے آیت نمبر 34 چہ دے انقلاب نہ پس سا حالات جوڑی گی حالات دے انقلاب چہ کل انقلاب راشی پیوزے کی نداغی نہ پس حالات سوی قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها یقیناً بانسان کل چی دنشی یو کلی تا دا پردی ملک بانسان یو بل ملک تا دنشی سمطلب داغ فوج افسدوها نروان کی اغیلا اگر کلی روان کی کا وجعلوا عزت اہلها ازلا او گرزی عزت من اسیدون کی لدے کلی زلیلا اکم چیز عزتمندی نا زلیل شی کا بادشاہ انی سی وزیران انی سی مالدار خلق انی سی زلیل و رسوا شی دغرنگی صورت ممتاز دے پا اخراج دا دابۃ الارض باندے صورت ممتاز دے پا اخراج دا دابۃ الارض باندے چی رزمک نبی و زندہ سر را بہر شی قیامت تنیز دے زمانہ کی داغی تذکرہ اللہ کی بلی صورت کی مقصد دا صورت مقصد دا صورت دا دابۃ الارض 82 نمبر آیت تے خواہ پیسا وقال قول علیہم اخرجنا لہم دابتا من الارض تکلموہم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون مقصد دا صورت مقصد دا صورت بیان دا دو مسائلو مقصد دا صورت بیان دا دو مسائلو یو مسئلہ نفی دا علم غیب چھے اللہ وی عالم الغیب زیما بل سوک عالم الغیب نشتا او دیما مسئلہ نفی دا شرک فی التصرف یعنی بچو زور کو اللہ وی اختیار من زیما بچو زور کو خلاصہ مختصر دا صورت رنبش پگ آیاتون بطور تمہید دی تمہید وی لکھی گی لار صفا کولتا لار اسپکول لار صفا کول تمہید کے ترغیب للقرآن بشارت مومنانو تا تخویب منکرینو تا او تسلی دا آیت نمبر اوم نتر دا آیت نمبر سورلسم پوری واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تو سلام ذکر کئی پنفی دا علم غیب باندے پنفی دا علم غیب باندے چوکر موسیٰ علیہ السلام تا خبر نشو دا خپل ہمسانا اگورا موسیٰ علیہ السلام تا خبر نشو د خپل همسانا همسای وغورځولو د هغې نه مار جوړ شو هغه ته ویرېد پوه نو چې دا خو معجزه ده دا خو زما هغه همسا ده الله ورته وی مه یریږه او دغرنګې دا همسا رونیسه دا مار رونیسه واپس به همسا شي د آیت نمبر 15 نه تر د آیت نمبر 45 پورې دویم واقعې ذکر کوي په نفی د علم غیب باندې د حضرت سلیمان علیہ السلام. چو ګوره خبر نشو د مملکت د بلقیس نه لوی بانسان دی خو پته وته نشته چې د بلقیس هم ځان له یو مملکت دی. هدهد ځي او هغه خبرداری اخلي او سلیمان علیه السلام تو سلام ته وایي احد تو بما لم تحد به. خبر شوم په هغه څه باندې چې تنی خبر شوې په هغې باندې تنی پوه شوې په هغې باندې. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. راتلم اکړې دي تا ته د سبا نومې خار نه په یو خبر یقیني سره. هلته مې یو ښځه ولیده چې د هغې باد ساڼه وه و سړي وو او ښځه پې باد ساڼه ښځه پې باد ساڼه وه ښځې پې باد سی کوله او هغې لا اوتیت من کل شین سمره چې د ضرورت چیزونه دي هغه هر څه ورته ورکړی شوي دي. فوج یې شته هر څه شته ولها عرش عظیم او یو لوی تخت یې شته په هغې ناست دی او خلک ورته لاندې ناست دي. نو ګورو سلیمان علیه السلام ته خبر نشو د مملکت د بلقیس نه. نو خلاصې بیا ذکر کوي آیت نمبر 65 کې پاوله مسله چې نفی د علم غیب ده. دا دو مسله دو واقعات به ذکر کوي. یو د موسی علیه السلام چې خبر نشو د خپل امسان او دویم واقعې د سلیمان علیه السلام چې خبر نشو د مملکت د بلقیس نه. نو خلاصه آیت نمبر 65 کې روباسي چې قل لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا الله. وای نه پوهیږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی په غیبو باندې الا الله مگر یو الله. کبره دی او کښکته دی څومره چې غیب دی زما استانه دا ټول چا ته معلوم دی الله ته معلوم. وما یشعرون ایان یبعثون. او نه پوهیږي دوی چې کله به پورته کیږي د قبرونه. دایت نمبر 45 نه 53 پورې واقعیه ذکر کوي د صالح علیه السلام تو سلام په دویمه مسله باندې چې دویمه مسله وا نفی د شرک فی التصرف چې الله و اختیار من زیم یعنی بچو زور کو. وګوره صالح علیه السلام ته چه آغا مالدار خلق و بسی روچت شو اغندگان و بسی روچت شو چه مونگ صالح علیه السلام تو سلام ختمو داغ دا قتل بندو بسی اکڑو اللہ وی ما بچ کو زانی نشو بچ کو لے ما بچ کو ما نجاتور کو. ندا آیت نمبر 54 دا دویم واقعی ذکر کئی دا حضرت لوط علیہ السلام چو گورا حضرت لوط علیہ السلام لم نجات ما ورکو. اور دے دوانو واقعاتو دے دویم مسئلے خلاصہ ذکر کئی آیت نمبر 59 کے نرلسمی سپاری اخرنے آیات چار کلب بچو ورکو ان کے اللہ دے نو دا اللہ حمدنا بیان کا قل الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون. نو مقصد د سورت بیان د دو مسائلو. اوله مسله نفی د شرک فی العلم چې الله وی عالم الغیب زیما بل څوک عالم الغیب نشته. او دویمه مسئله چې الله وی بچو زور کو بل څوک بچو ورکو ان کی نشتا الله وی بچو زور کو. په اوله مسئله باندې دو واقعات ذکر کئ واقعه د موسی علیه السلام او د سلیمان علیه السلام او خلاصه روباسی آیت نمبر 65 کې آیت نمبر 15 په تب کې او په دویمه مسله باندې واقعیان ذکر کوي د حضرت صالح علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام چې الله وی ما ول نجات ورکو ځان له نجات نشو ورکول الله وی ما ته محتاج او خلاصه روباسی آیت نمبر 59 کې رومبی شپگ آیاتونا بطور تمحید دی تواسین پماند دیوروف یو اللہ پویگی اول ترغیب القرآن تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتونا دا قرآن دی و کتاب مبین یعنی دا کتاب خکارا قرآن و تا پیتبار دا لستو وی قرا یقرو لکیگی لستو تا اقرا بی اسم ربک الذی خلق اولولا لستو تا وی نا قرآن اغا کتام چی داغی لستل کیگی لستل شوی دی پار زمانه کی کتام با تا بدی اعتبار وی چی مونگ تا کتابی شکل کی پروتتے تلک آیات القرآن و کتاب مدان چی قرآن زان لشیلے و کتاب زان لشیلے نانه کتاب قرآن و تا پا یو اعتبار وی یو کتاب و تا پا بل اعتبار باندی وی یو تن دی اگر ڈاکٹر امی او دغرنگی ڈرائیور امی ندانه چیره پلان که ڈرائیور دی و پلان که ڈاکٹر دی نده سچ دو کسان شو نانه ڈرائیور و تا پا یو اعتبار وی چی گاڑه چلے او ڈاکٹر و تا پا بل اعتبار وی چی دخل کو علاج که نور سڑه یو دی دا سی کتاب یو دے قرآن و تا پا یو اعتبار وی او کتاب و تا پا بل اعتبار وی دا وو و کتاب مبین دے تا وو عطف تفسیری وی قرآن سشده یعنی کتاب خکارا خدو و بشرا للمومنین ہدایت تے او زیرے دے دا پار دا مومنانو ہدایت خطول و خلق لدے خدل للناس ہدایت دے دا پار دا ٹول و خلقو ہدایت تے چاو آغستو ہدایت یافتہ پی سوک شو یا چاچے ہدایت واغستو ناغست شو مومنان شو یا ہدایت مانس کلکوالے رے مضبوط والے دے دا پار دا مومنانو خدا و بشرا للمومنین ہدایت تے او زیرے رے دا پار دا مومنانو اللہ دین آنکسان مومنان سوک دین الذين اكسان يقيمون الصلاه تجاري کوي بدوي مون لرا خپل بم مونږ کوي بلته هم د مز دعوت ور کوي ويؤتون الزكاه او ور کوي بدوي زکات لرا مولا مونږ کوي زکات نو ور کوي پیر صاحب زکات ور کوي مز نه کوي د مؤمن صفات دانه دوانه بور کوي مز بم کوي او غرهنګي که زکات په فرضی ناغ پم ورکئی الذین یقیمون الصلاۃ اغه کسان چې جاری کوي بدوی مون لرا و یو تو دی وی کملا پس روز ورو کې پټ شي هم وی زکات پینې کیږي لکه دا چا ویلی دي قران خو یې چې زکات به ورکئی دا د مؤمن صفت ته اوس بده بیا تا ته مؤمن نخکارینو او پیر سه وی مریدان وی نبا مریدان منز کئی و نبا زمونز کو منگ تا وی موز ماف تے منگ رسیدلیو مریدانی موز منگ پیر سیب رسیدلی رے آواوی رسیدلی رے جاننم تا پا پولا ولان دے و کنتم علا شفا حفرت من النار او وی تاسو پا کنارا دا کندی دا جہنم باندے دے مغا کناری تا ور رسیدلی ویوتون الزکاة ورکی بدوی زکاة لران وهم بالآخرت هم یوقنون او دوی پا آخرت باندی ام دوی یقین ساتی پا آخرت بے یقینی یو ایمان دے یو یقین دے کل کل سڑی ایمان وی انکار تے نکوی خو یقینی نی شک پکی پہ ایمانی وی انکار نکوی ایمانی وی چی آو قیامت شتا رازی با خو شک پکی کوی یان ساته د ایمان نه قیمتي شی سره یقین دی یقین چراغو نو شک ختم شو وهم بالآخرت هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة سر کې ویلو هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آخرة کی بھیڑ و بالآخرة هم يوقنون امغا صفات نتتن ذکر کرن ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زجر ورکی تخویف ورکی منکرینو تا یقیناً حق کسان چی ایمان نروڑی دوی بالآخرت پر جرستنے باندے پا قیامت ایمان نشتا چی اور از رات ان گشتا اللہ تب پوردکی گو حساب و کتاب برا سرکی گی دا دین انکار کا ایمان پر نروڑی زینا لهم اعمالهم زینا لهم اعمالهم خیست کڑی دی مونگ دوی تا غبت آمال دا دوی اللہ وی دوی تا غبت آمال خیست شوی دی کئی بد عمل وی جوڑدار سواب کار دے فهم یعمہون نو دوی دی حیران و پریشان حیران و پریشان نی وی یو ملا یو سوی دا بل ملا بل سوی یر مونگ چا پس روان شو دا چا خبرو منو منڈے کرا تا یو سڑے وی دا ډیره قیمتي ګوړه ده بل ته وای دا ډیره قیمتي ګوړه ده انته خو خپل فائدې ته ګورې چې ریټ ایم خی او شیم خی نه وای کې خپل فائدې ته ګورې دا جوړونه ویل چې را د دکاندارانو اختلاف دی زاړه د نن نه پس ګوړه سکم نه زبا پیکا چې سکم چرته دی ویل دانسی خو د دین معاملې کې خپل فائدې ته نه ګورې راشه یو مور د بلم مور او دا اللہ نے سوال اگر چی اللہ حق رات نصیب کے پتہ بولگی فہم یعمہون ندوی دیرانو پریشان اولائک اللذین دا حق کسان دی لہم سوء العذاب چید دوی دا پارا بد عذاب بی اللہ وی دوی دا پارا بد عذاب بی وہم تخویب تے وہم فی الاخرت ہم الاخسرون او دوی پا آخرت کی ہم دوی بی تاوانیان لاڑ تاوانی شوی دنیا تراغلی وی تجد گناہون نا او لاڑ سرد گناہون نا تاوان دیو کو نقصان دیو کو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ او یقیناً خامخا در کل شتات قرآن مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ دا طرف دا با حکمت و پوزاد نا قرآن دا چا کتاب دیں دا چا دا طرف راغلے من لدن حکیم علیم دا طرف دا با حکمت و پوزاد نا نور من شاللہ پیا ہوئی تمہید رنبی شپگ آیاتونا بطور تمہیدو تمہید اختتام طور سے دو راتن کی سبق انشاءاللہ واقعیت بوائیو